Raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Tragedia w Zakopanem. W pożarze pustostanu zginęły 3 osoby. W całej Polsce od dziś zaostrzone przepisy sanitarne. W Tatrach wciąż obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. 3 osoby zginęły w pożarze pustostanu w Zakopanem. Budynek był wpisany do rejestru zabytków. Właściciel od wielu lat starał się o jego rozebranie. Pożar został zgłoszony około 4 nad ranem, mówi Sebastian Woźniak ze Straży Pożarnej. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia ten cały budynek był objęty ogniem, panowało silne zadymienie. Podczas działań gasiczych już po ugaszeniu tego budynku i prowadzenia prac rozbiórkowych w środku odnaleźliśmy zwęglone ciała 3 osób. W działaniach uczestniczyło 10 zastępów straży pożarnej, to jest 39 strażaków. Na razie nie są znane przyczyny tragedii. W całej Polsce od dziś zaostrzone przepisy sanitarne. Do 9 kwietnia zamknięte są m.in. hotele, placówki kulturalne i sportowe, kasyna i solaria. Ograniczona została działalność centrów handlowych. Złagodzenie przepisów, które miało obowiązywać od 1 kwietnia, przełożyła także Belgia. W ubiegłym tygodniu w tym kraju było średnio ponad 3000 zakażeń w ciągu doby. To od 2 tygodni wzrost o 1/3. Premier Belgii Alexander De Croo apelował o odpowiedzialność, ograniczenie kontaktów i przestrzeganie obostrzeń. Najbliższe tygodnie będą kluczowe. Teraz wzrost liczby zakażeń jest szybszy niż się spodziewaliśmy. Mutacje wirusa są bardziej zaraźliwe. Musimy znacznie ograniczyć nasze kontakty. Obowiązkowa jest praca zdalna. Tam, gdzie jest to niemożliwe, pracownicy mają przechodzić regularne testy na obecność koronawirusa. By ograniczyć liczbę osób w pociągu, w pociągach w weekendy zajmowane mogą być tylko miejsca przy oknach. Parki rozrywki pozostają zamknięte. Utrzymany jest również zakaz uprawiania sportu amatorskiego. Obowiązuje też nadal godzina policyjna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z powodu sytuacji epidemicznej przełożona została prezentacja Nowego Ładu. Dziś Prawo i Sprawiedliwość miało przedstawić założenia programu. W lutym został on zaakceptowany przez kierownictwo partii. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego zawiera plany inwestycyjne oraz propozycje dotyczące wielu dziedzin życia po pandemii. Ta decyzja nie powinna nikogo dziwić, mówił w trzecim programie Polskiego Radia poseł PiS Jarosław Sellin. W sytuacji, w której akurat dzisiaj wprowadzamy lockdown i mamy najtrudniejszą sytuację od początku pandemii i walkę o to, żeby była wystarczająca liczba łóżek, respiratorów, medyków obsługujących ten sprzęt, no to myślę, że nikogo w tym momencie nie interesuje to, jakie są plany związane z tym Nowym Ładem. W obecnej sytuacji rząd powinien zajmować się zupełnie czymś innym, powiedziała w śniadaniu w Trójce posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna. Ratowanie życia i zdrowia Polaków i po drugie pracować nad krajowym planem odbudowy, bo na to Unia daje nam 250 miliardów złotych, żeby właśnie po pandemii wyjść z kryzysu. Prezydent czekał na prezentację Nowego Ładu, mówił na naszej antenie Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta i jak dodał, ta propozycja powinna zostać oceniona. Poddany także konsultacjom szerszym z ekspertami, żeby jego postanowienia mogły być realizowane, bo ten kontekst jest oczywiście bardzo ważny. To nie jest tak, że my skupiając się na kwestiach zdrowotnych możemy zapomnieć o sytuacji społeczno-gospodarczej Rzeczypospolitej. Przed tygodniem PiS przedstawiło 10 głównych haseł Nowego Ładu. Są to m.in. plan na zdrowie, rodzinę i dom w centrum życia, Polska, nasza ziemia czy dobry klimat dla firm. W Tatrach tymczasem niedobry klimat dla turystyki. Wciąż obowiązuje lawinowa trójka. Poruszanie się wymaga dużego doświadczenia i umiejętności. Zagrożenie jest możliwe nawet przy małym obciążeniu, a w szczególności na stromych stokach. Możliwe jest też także samoistne schodzenie lawin. Jeśli ktoś wybierze się dziś w góry, powinien pamiętać o wyposażeniu w raki, czekan, kask i tzw. lawinowe ABC, mówi Jan Krzep. Szeptowski Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pod warstwą odzieży mam detektor lawinowy włączony w pozycję wysyłania, a w plecaku dalszą część zestawu, czyli sondę, bardzo lekutka. I trzeci element, jak już namierzymy tą osobę pod śniegiem w tym lawinisku, to oczywiście łopata lawinowa. Tu mamy taką składaną dwuczęściową łopatę, która pozwala odkopać po prostu tą osobę, bo taki śnieg może być bardzo ciężki, bardzo twardy. Na szlaku między Halą Gąsienicową a Równią Waksmuncką zalegają powalone drzewa. Dojście do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów jest poprowadzone zimowym wariantem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Thank you.

Ciki, ciki, ci, ciki, ciki, cia. No bardzo pełne kiczu, prawda? Lamaszu kamba, wyjaśniam, to jest taniec, który polega na wyginaniu drewnianego pobijaka. Sądząc po budowie tego słowa maszukamba. Innych wersji nie znalazłem, jak tylko połówki tego słowa rozsiane po słownikach, a złączenia takiego jeszcze nie było. Proszę Państwa, zaczęła się wiosna, co oczywiście widać, ale mało czuć. Dlatego będę kontynuował dzisiaj zaklinanie wiosny. No wiosna to jest przecież clima de amor. I zapachy, które powodują, że człowiek, nawet jak jeszcze w tym klimacie de amor nie przebywał, to jak tak mu zapachnie, że ziemia wzięła i odetchła, to człowiekowi też coś w środku oddycha. Es lo que mi cuerpo puede sentir. Ay, clima de amor, yo siento cuando cerca tú estás. Me amas y yo te amo también, y no lo vamos a evitar. Que el mundo se entere si llorando estás. Qué importa que vean mi intranquilidad. Vivamos lo nuestro sin mirar a quién. Yo soy para ti. Na na końcu przeszedł do rzeczy. Lamenty Clima de Amor, powiedział do niej. Czy państwo są już w klimacie wiosennym, przynajmniej wewnętrznie? To teraz wejdą ogrodnicy i będą postukiwać styliskami od łopat i grabi, domagając się traw, które mogliby grabić, strzyc i generalnie doglądać. Trawy, trawy, traw i róbmy, kurde, szefie. طراف نقتلكم بسلاح طرافة طراف طراف طراف نقتلكم بسلاح طرافة طراف طراف طراف لا نهرب منكم للخافة Trzeci Polskiego Radia. To teraz ogrodniczki przyjdą. One są zwiewne. Troszkę są przestarzałe, gdyż pochodzą z lat 50., co będzie słychać. Będą trzeszczały sobie. No są takie stare, z takiej płyty starej, okrągłej, z dziurą po środku. I trzeszczą, ale za to zaklinają wiosnę po damsku. Dzwoneczkami i kwiatkami sadzą bratki i pierwiosnki. A potem posadziwszy, niuchają. No i jak tak wszystko wyniuchają, to nie będzie wiosny. Las jardineras, ogrodniczki miały do pomocy chłopców, którzy się czasami odzywali, ale najczęściej wygrywali rytmy na ceberkach. Młodszej części publiczności objaśniam, że ceberek to jest wiaderko zrobione z drewna. Niewolnikom dawno, dawno temu w Ameryce Łacińskiej zabraniano używania bębnów i oni na czym mogli. Grali swoje rytmy afrykańskie, głównie właśnie bębnowe, na rytmie osadzone. No i jeśli byli pracownikami portu i w skrzynkach przenosili towary po trapie, w górę i w dół, to potem na opróżnionej skrzyneczce wystukiwali rytmy. A jak pracowali gdzie indziej, przy ceberkach, to na ceberkach. I te instrumenty zostały w muzyce latynoskiej do dzisiaj. Zaklinam wiosnę. Przyjdzie tak. Jorge Celedon, którego nie znam, ale wiem, że Kolumbijczyk i wiem, że brzydki, bo jest jego zdjęcie na płycie. I wiem też, że on uważa, że jest piękny. To też po zdjęciu można poznać, bo pręży się, jakby piękny był. A należałoby założyć duże sombrero de México i pod tym sombrerem en la sombra esconder su carita, mi amor. Do pomocy będzie miał właśnie w sombrerach siedmiu mariachi. Proszę Państwa, to taka szeroka piosenka, no taki kompletny kicz, że można po domu ze szmatą chodzić i sprzątać podłogi rozległe. Tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calle cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay, qué bonita es esta vida, ay, ay, ay, jakież piękne jest to życie, takie latynoskie podejście. I tam przecież były zastrzeżenia w tej piosence. Y aunque no estará pa siempre. I mimo, że no nie zawsze takie będzie to życie, a pesar de, czyli mimo, że... Życie jest piękne, mimo że i wymienili cały szereg rzeczy, mimo których życie mogłoby nie być piękne, ale ponieważ mamy do niego piękne podejście, to będzie piękne przymusowo. Tacy oni są. Spotkali się, to jest rzadkie zestawienie, Kolumbijczycy pod przewodem Jorge Celedona i zespół Mariachi. Te dwa narody są wielkie, jeden w Ameryce Północnej nominalnie, albo środkowej, jak to woli, drugi w południowej. Silne bardzo narody, bardzo bogate kulturowo i zawsze w pewnej sprzeczce. Trochę jak Francuzi z Brytyjczykami. Jedni i drudzy mają pełno produktów narodowych, styli muzycznych charakterystycznych i zawsze tak troszkę konkurują ze sobą z niechęcią. A tutaj połączyło ich tragito, czyli mały pojemniczek ze szkła albo mikrofiliżaneczka. Chodzi o objętość, a nie o naczynko w tym przypadku, bo tragito to jest objętość, takie małe łynio czegoś. I el colombiano, czyli paisa, kolumbijczyk, pił tragito de café en la mañana. A Meksykanie pili tragito de tequila en la madrugada. Czyli on pił kawę rano, a oni tequilę do świtu. I tam się spotkali z tymi tragitami, ależ pięknie. Proszę Państwa, jak tak dalej będzie nieurządzone wiosennie, to jutro pojadę sobie na przykład na Bahamas. bo mam tu w piosence wyraźnie zaznaczone It's always springtime in Nosor. Na Bahamach zawsze wiosna. It seems like always it's springtime in Nosor. The trees are green with tender leaves. The nice warm climate make you feel it always like springtime in Nassau. I think I hear the lovely music playing over there. The lovely voices came together singing carols. It make me feel as I am living for a thousand years, because it always like springtime in Nassau. No i proszę Państwa, w tym momencie wchodzimy w strefę mroku, gdyż do końca audycji już muszę tylko mówić, bo no, mamy tutaj w radiu w związku z kryzysem program oszczędnościowy, tniemy wszystko o około 60% oszczędności, w związku z tym nie ma na ZAX na przykład i nie mogę już zagrać następnej piosenki, bo wyprztykałem się z 40% na ZAX do tej pory, teraz już figa z makulasem. Ale przywiozłem takie płyty, które są wolne od ZAX-u. Nie, nie, nie chodzi o kopiarz originales, czyli o ichniejsze legalne piraty, tylko coś innego. Rząd Wenezueli wypuścił musika, specjalna musika wenezuelska, autorizada, su total reproducción sin pago ninguno. Czyli piosenki, które są wolne od wszelkich praw, można je nagrywać, rozmnażać, powielać i wszędzie pokazywać. Chciałbym, żeby dyrekcja radia zanotowała, że zmieściłem się w naszym rygorystycznym planie oszczędnościowym i od tej minuty już nie musimy płacić za X-u za następne utwory. Wprawdzie musiałem przy okazji odjąć również sobie 60% głosu. Już do końca będę tak mówił prawdopodobnie, ale jakoś dociągniemy. Hoy mi patria está segura, hoy mi pueblo está presente y hasta el 2021 si tenemos presidente. La enmienda si va, Chávez si se queda, la enmienda si va, sí. Este canto es por la vida, es para que el mundo entienda que la espada de Bolívar está en el sí de la enmienda. El socialismo es el rumbo, ya todo el pueblo lo sabe, y encarnado la propuesta del comandante Hugo Chávez. La enmienda sí va, Chávez si se queda, la enmienda sí va, sí. Pasarán 500 años o más tiempo de repente para que nazca otro líder como nuestro presidente. La enmienda sí va, Chávez si se queda, la enmienda sí va, sí. Patria y socialismo es vida, capitalismo es la muerte. Votar sí por Hugo Chávez es revolución por siempre. Al votar sí por la enmienda, el camino se nos abre. Y hasta que el pueblo decida, mande el presidente Chávez. A la enmienda sí va, a Chávez si se queda, a la enmienda sí va, sí. Una visión ha surgido, la tenemos en la agenda, la reelección de Hugo Chávez, votando sí por la enmienda. Todos seguimos cantando, defendiendo a las misiones. Votemos sí por la enmienda, por millones de razones. Votemos sí por la enmienda, por millones de razones. A la enmienda sí va, a Chávez si se queda. A la enmienda sí va, a sí. Que viva la revolución bolivariana. La enmienda, ¡viva el poder popular, camarada! Ah, sí. ¡Y por la enmienda constitucional! ¡A la enmienda, sí! ¡Ya comenzó la batalla! ¡Yo los llamo a todos a que nadie se quite la bota de campaña! ¡Los patrulleros, las patrulleras, el Partido Socialista Unido, los estudiantes, los movimientos sociales! ¡Que nadie se desactive! ¡Comencemos la batalla ahora mismo! ¡Porque la batalla es, primero que nada, una batalla de ideas! A czemuż ta piękna z melodii salsa jest dostępna za darmo? No temu, że to jest propagandowa. Mam tu płyty, kilkadziesiąt piosenek propagandowych, które wypuścił Hugo Chávez. No cóż, demokratycznie wybrany dyktator. I w piosence co? No, socjalismo de siglo XXI, socjalizm XXI wieku, a hasła takie jakieś jakby z XX wieku. Kapitalismo es muerte y socialismo por siempre. Kapitalizm zczezł, a socjalizm na zawsze królem. Nie płacimy za X-u, no bo to są propagandowy właśnie po to zrobione, żeby się rozchodziły w jak największym nakładzie za pomocą ludności. No ale ponieważ państwo nie rozumieją większości hiszpańskiego, to może szkoda na umyśle będzie niewielka. La enmienda si va. Proszę państwa, i teraz... Taki najlepszy na tej płycie, powiem szczerze, koronny utwór z pięknym hasłem wyborczym. To mu muszę przyznać. Hasło wyborcze Chaveza było U-ha! Chavez si va! Czyli naród z Chavezem, Chavez z narodem, ale jeszcze z takim przytupem U-ha! Ah! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chavez, si, va. Proszę Państwa, no nie jeden polityk chciałby mieć w Europie taką piosenkę wyborczą, prawda? Bo rzeczywiście w takim rytmie to się chce maszerować. No dobrze, proszę Państwa, zaprzęgnięto też do tej machiny pana prezydenta Chaveza ludową muzykę. Przepiękna, radosna muzyka. Dwóch facetów na harfach siedzi naprzeciwko siebie, tacy troszkę kowboje, na sawannie i grają. Jeden śpiewa jedną zwrotkę, a drugi mu odpowiada. I takie improwizowane śpiewy mogą trwać przez północy, tylko im się co chwilę tragito dolewa, do szklaneczkę czegoś. I teraz te ludowe rytmy zaprzęgnięto do machiny wyborczej. To tak jakby ktoś u nas wynajął zespół góralski, żeby wychwalał generała Jaruzelskiego. Gritarlo en voz alta de manera responsable, porque somos mayoría y eso todo el mundo lo sabe. La revolución llegó con hechos muy comprobables, por eso hago un llamado y que todos se levanten. El 23 de noviembre les pido que nadie falte, consolidando el proceso y la revolución avance. Somos la base, la multitud, vamos con todo, con el PSU. Somos la base, la multitud, vamos con todo, con el PSU. Le dejo mi inspiración a través de mis canciones. Es necesario ganar alcaldía y gobernaciones y que la revolución llegue a todos los rincones. Ya basta de bacalao y de todos los traidores. Se acercaron solamente con perversas intenciones. Son fascistas, pitiyanqui, vendepatrias y ladrones. Somos la base, la multitud, vamos con todo, con el PSU. Somos la base, la multitud, vamos con todo, con el PSU. Preparada la escena, optimismo y liderazgo y alegría por donde quiera. Como pueblo solidario y por amor a nuestra tierra, con dignidad y grandeza vamos a izar la bandera. Todos en un solo abrazo, unidos por Venezuela. Somos la base, la multitud, vamos con todo, con el PSU. Somos la base, la multitud, vamos con todo, con el PSU. Somos la base, la multitud, vamos con todo, con el PSU. Somos la base, la multitud, vamos con todo, con el PSU. Somos la base, la multitud, vamos con todo, con el PSU. Somos la base, la multitud, vamos con todo, con el PSU. Somos la base, jesteśmy bazą. Jedyna różnica między socjalizmem XX wieku a XXI, czyli tym wenezuelskim, jest taka, że tutaj zaprzęgnięto jeszcze Jezusa do akcji. Ale w Polsce zaraz po wojnie też byli księża patrioci. A no właśnie, jak można demokratycznie wybrać dyktatora? No on organizuje dosyć często wybory, naród go popiera, rozdaje tanią benzynę, rozdaje motory do łódek Indianom, tylko mówi, że macie zagłosować, łódki im potem daje i oni wiedzą, że to się skończy, jak on nie wygra. I częste wybory powodują, że powiększa elektorat i może demokratycznie zmieniać przepisy co chwilę. Zamyka się niewygodne usta, wyrzuca dziennikarzy z pracy, odbiera licencję telewizji, wyłącza się prąd niektórym stacjom telewizyjnym na całe dnie, sprowadza się z Kuby doradców, taki szczury rewolucji, organizuje oddziały popierania w stylu ORMO, czerwienieje Wenezuela, a przywódca w berecie Che Guevary w stroju konsomolca odwołuje się do Marksa. A taki pan piękny kraj był najbogatszy w regionie. Proszę państwa, no to może jeszcze jedna ballada w stylu Che Guevary. ¿Cómo no brindarte un canto sin morder una oración? ¿Cómo no tener acordes y cantarle a la razón? No quiero que esta canción sea salmo, sea despedida, sin un canto por la vida de pueblo y revolución. ¿Cuál sería la mano artera? Sicarios y terroristas que en la penumbra financian las muertes como conquistas. Iremos hombro con hombro haciendo patria y caminos, haciendo camino y patria, patria y caminos, Danilo. No es momento de pesares, solo grito y rebelión. No es hora de despedidas, solo de lucha y unión. Que en los ojos de la gente brille siempre la esperanza, que el mañana es más alegre con canciones y garganta. Iremos hombro con hombro haciendo patria y caminos, haciendo camino y patria, patria y caminos, Danilo. No es momento de pesares, solo grito y rebelión, que la historia no la escribe el que es cobarde y traidor. Iremos hombro con hombro haciendo patria y caminos, haciendo camino y patria, patria y caminos, Danilo. ¿Cómo no brindarte un canto sin morder una oración? ¿Cómo no tener acordes y cantarle a la razón? No to już takie było lepiące od lukru. Za chwilę na koniec Militantes con Chávez, oddziały Ormo, tak jak oddziały obrony rewolucji na Kubie, tak tam też w każdej dzielnicy, i puszczali głośno tę muzykę, dali mi właśnie płytę za darmożkę, uśmiechnięci, zadowoleni, że przyszedł ktoś, się zainteresował. Co robili? No mieli czerwone koszulki, rozglądali się po ulicach, zainteresowani, co się dzieje. A jak się nazywa, jaką nazwę ma partia Hugo Chaveza? PSUV. Psów. I nie wiadomo, czy od psucia kraju, czy od jakichś innych psów, a w tłumaczeniu PZPR taki, no bo Wenezuelska Zjednoczona Partia Robotnicza Psów. I proszę państwa, w następnej piosence usłyszymy, zupełnie na poważnie to zrobili, salsę zmieszaną z przemówieniem wodza. Usłyszą państwo wodza Chaveza, który będzie namawiał na przykład do reformy szkolnej. Usłyszą państwo wrzask dyktatora, bo zło potrzebuje wrzasku. Bardzo podobny do tego wrzasku, który w latach 30. w Niemczech było słychać. Ten sam ton, ten sam tembr i te same sformułowania. Dziękuję serdecznie, a teraz Wenezuelska Zjednoczona Partia Robotnicza i jej wódz. pongo por delante de nosotros al comandante de todos los comandantes, al Cristo Redentor, crucificado y resucitado, al Cristo y su mensaje liberador, al Cristo y su mensaje de amor, de la justicia social. Y los llamo a todos, los que quieran patria, vengan conmigo para que sigamos haciendo patria. Socialismo, inclusión, solidaridad y vocación, sacrificio, integración, reimpulsando la nación, justicia y revolución, son una misma cuestión. Como el pueblo y el amor, invencible voz de Dios, un compromiso, un corazón. Socialista Unido de Venezuela, un partido para elevar a su más alta dimensión la patria de Bolívar. PSV, la fuerza de los pueblos. PSV, la fuerza de los pobres. PSV, de hombres y mujeres. PSV, de los trabajadores. PSV, América Latina. PSV, alerta que camina. La tiranía. Campesinos, transportistas, militares y milicias, policías y bomberos, comerciantes, misioneros, petroleros, petroquímicos, científicos y obreros, enfermeras y doctores, ciudadanos, pescadores, profesores, estudiantes, barrenderos, navegantes, peluqueros, carpinteros, afroindios, vigilantes, sacerdotes, periodistas, zapateros, los agentes, batallones, brigadistas, bienes, cooperativistas. PSV, la fuerza de los pueblos. PSV, la fuerza de los pobres. PSV, de hombres y mujeres. PSV, de los trabajadores. Socialismo, solidaridad, unidad, unidad, la diversidad, victoria de Venezuela, paz, prosperidad, salud, seguridad, unidad latinoamericana, victoria, victoria, victoria de Venezuela. Soy entre las artes, en los